se amotema de mapemingi mama nasengi de conscience nanga epesanga makasi na banda yo na bolingo bolingo ya kopamba na se amotema de mapemingi mama nasengi de conscience nanga epesanga makasi na banda yo na bolingo profa yo yo yo ya kiomba mwasi ya banda kambo kalite na bolingo ngai na bandio profa yo yo yo ya kiomba mwasi ya banda kambo kalite na bolingo ngai na bandio na papa komo ya te sino te na kope bisa nzoto nalangwa kama sanga pona bosa na kasusi nanga linga na ito linga na papa komo ya te sino te na kope bisa nzoto nalangwa kama sanga pona bosa na kasusi yo bolingo ya kopamba na se amotema ne mabe mingi mama nasengi de conscience nanga epesanga makasi na banda yo na bolingo profa yo yo yo ya kiomba mwasi ya banda kambobali te na bolingo papa komo ya te sino te na kope bisa nzoto nalangwa kama sanga pona bosa na kasusi yo linga na ito linga na papa komo ya te sino te na kope bisa nzoto nalangwa kama sanga pona bosa na kasusi nanga Música. ma papi na ma papi na ma asenge alamu kiomba ye ya kana no pembeni na ma usana no pembeni papa yona beya maina kini mai mwana bato na baby likolo ya kobele la bolingo na yo oyone pasi ya kolinga presence ya moto eleki mbongo mobali na lima ato na lofundu natuna yo na bato ke olekaki awa na baloli miso na nsima okomi na nganda nakomi na le pacha balobi ozali te opumbwaka wapie likolo ya bamerko Bella.

motema pasi kasi mwana salezalite mwana ya batoma La vie va mon mingi, c'est la passion de chérie. kaka moninga chéri yuki yelaka te papa yozali wanga watalo lokola liki soki likwili pasuki chéri okopesa nani volvo yeba Kaka moni mama, yoke yelaka te kase. Yozali wanga watalo lokola liki soki likwili pasuki mama. Wabio wabio chérie. La vie mambo mingi, zala patiente chérie. Kamoninyo baya mabo tunayeli kambo yango ya volvo tunayeli kambo yango sheri na lingi apemi na ina sepa sheri na mipesa apemi na ina beya adamo kana tena kukufa pamba volvo yeye la vie mambo mingi sala patiente mwana mama Kambo yango ya anie tunayeli kambo ninyo ya papose tunela ngali kambo nawe shiri na lingi apemi na ina sepa shiri na mipesa apemi na ina beya atamo kana tena kukufa pamba volvo yeye la vie mambo mingi sala patiente mwana mama nazali sewayo na moto na bala na lebisa monoko ngai mpe lokola nazali kitoko namonaki nyonso pamba o mila bana moni mpasi ya mokili o supi yo motomesala kopesa soli mpo alemba eloko esalinga boye nalekaki mpe bisalela epai ya milan ye esilika ngai mpe na matisa tension oya ngai epe akotama na bipale o bapangi moto alakaki nga na mwana te baninga bapesinga toli balobinga moto na bala nalembisa monoko ngai mpe lokola nazali kitoko namonaki nyonso zero o milo banamoni mpasi ya mokili o tupi yo motomesana kopesa toli mpo alemba esalinga boye nalekaki mpe bisalela epai ya milan ye esilika ngai mpe na matisa tension na nga e o milan epe akotama na bipale o bapangi oto alakaki nga na mona te nazali kitoko namonaki nyonso pamba o milo banamoni mpasi ya mokili o tupi yo motomesana kopesa soli mpo alemba eloko esalinga boye nalekaki mpe bisalela epai ya milan ye esilika ngai mpe na matisa tension oya ngai o milo epe akotama na bipale o bapangi Plato de queso, malo, mío, le pía, oh, mi pale, oh, papá, mi, voto a la taquilla.